लगाने लगा फूलों का बन बन मेला, मगन मन झूम रहा आई आई पीपल की डाल देवे पत्तों की ताल नचे गलियारा साल अपने घूंघट निकाल पीले पीपल की डाल आज कोई नहीं है अकेला आज कोई नहीं है अकेला मिलन की बेला लगन का मिला मगन मन झूम रहा आई आई आई आई।